neînțelegere. Este prima dată când sunt nominalizați comisari după schimbarea procedurii și este posibil să fie avut loc o neînțelegere. Și în cazul Caracal, mama Luizei Melencu este așteptată în această dimineață la sediul Institutului Național de Criminalistică pentru a fi recoltate noi probe biologice. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Bătaie cu bâtea noapte în centrul capitalei, în fața Parlamentului, o persoană a decedat, iar una a fost rănită grav în timpul violențelor din Piața Constituției. Unii martori susțin că ar fi auzit și focuri de armă. La fața locului a fost găsit un cartuș, relatează televiziunile de știri. O anchetă este în derulare, în zona au loc curse de mașini și este posibil să fie vorba despre o reglare de conturi. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Iulian Ochi. Bătaia a izbucnit după ora 23, potrivit unor martori care povestesc că mai multe persoane s-au atacat cu bâte și arme albe în Piața Constituției. Incidentul a fost filmat de unii trecători, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Unii dintre martori susțin că s-ar fi auzit și focuri de armă, pe jos fiind găsite cartușe și un încărcător de pistol. Alertate prin 112, mai multe echipaje de poliție și ambulanțe au ajuns la fața locului, unde a fost găsit un bărbat de 30 de ani în stare gravă, care ulterior a decedat. Un alt tânăr a fost transportat la Spitalul Universitar. Cazul este anchetat acum de Serviciul Omoruri și de parchetul de pe lângă Tribunalul București. A fost a doua noapte cu scene violente în Piața Constituției. În noaptea de sâmbătă spre duminică, doi șoferi au lovit 7 mașini. 6 persoane au fost rănite. Martorii susțin că a fost vorba despre o cursă ilegală de mașini. Peste 140.000 de studenți încep de astăzi cursurile în premieră. Pentru ultimii 30 de ani, anul universitar începe fără un ministru al educației. Președintele Uniunii Studenților din România, George Uzun, ne-a declarat că studenții s-au chinuit și în acest an să găsească un loc decent de cazare. Ministerul Educației nu a construit cele 30 de cămine promise prin programul de guvernare. Din păcate, în 2016 s-au promis cele 30 de cămine, aflate și în planul de guvernare, care nu s-au finalizat. Lucrările s-au blocat acolo. Am semnalat acest lucru și la consultările pe care le-am avut la Palatul Victoria cu doamna Viorica Dăncilă. În schimb, din această toamnă se pot transfera mai ușor de la o universitate la alta, spune liderul Uniunii Studenților. Studenții acum se pot reorienta mai ușor către alt centru universitar și nu mai este nevoie de un acord între universități, ci pur și simplu se poate face doar cu o universitate dacă aceasta dorește acest lucru. Și bursele au crescut, ele pot ajunge la 800 de lei pe lună, iar călătoriile nelimitate cu trenul au rămas gratuite. Cel puțin 40.000 de studenți români au ales să învețe în universități străine. Unul dintre motive este inexistența sau calitatea slabă a cercetării din universitățile românești. La Europa FM, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Câmpenu, admite că acest domeniu se află în criză cu o finanțare dramatic de mică. Mi-este greu să răspund fără să fiu foarte critic în condițiile în care în anul 2016 convenisem din calitatea de prim-ministru interimar că vom avea 4 creșteri anuale, 33% ale bugetului cercetării, astfel încât în anul 2020 să atingem obiectivul asumat de către România și care spune că în anul 2020 România trebuie să finanțeze cercetarea cu 1% din produsul intern brut fonduri publice plus 1% fonduri private. Am ajuns astăzi la circa 0,17% din PIB. Deci situația este dramatică în ceea ce privește finanțarea cercetării. Faptul că anul universitar începe fără ministru blochează inclusiv evaluarea școlilor doctorale, mai spune președintele Consiliului Național al Rectorilor. Suntem într-o situație absolut inedită, nici când după 1989 n-a mai existat această situație, să nu există un ministru al Educației Naționale. Avem ordonator de credite, dar nu există ministru. Atunci când nu există ministru, nu pot fi promovate urme de ministru pentru simplu motiv că nu există ministru. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia juridică din Parlamentul European se întrunește din nou astăzi în ședință extraordinară pentru a evalua conflictul de interes al candidaților României și Ungariei pentru funcția de comisar european. Premierul Viorica Dăncilă și europarlamentarii PSD o susțin în continuare fără rezerve pe Rovana Blum, deși Comisia juridică a anunțat că nu își poate asuma un aviz pentru aceasta. Astăzi Parlamentul European începe audierea celor nominalizați de statele membre în vederea acordării unor avize. România și Ungaria nu au deocamdată candidați calificați. Anca Grădinaru. Procedura de desemnare a Rovanii Plumb, comisar european, este suspendată. Comisia pentru afaceri judiciare a transmis după ultima discuție cu Rovana Plumb că a constatat un potențial conflict de interese în legătură cu portofoliul de comisar pentru transporturi. Acesta provine dintr-un împrumut primit de Rovana Plumb de la o persoană fizică ce activează în zona turismului, care nu este clar cum va fi plătit, într-o manieră deschisă și transparentă. Împrumutul de 800.000 de lei a ajuns la PSD în campanie electorală, numai că Rovana Plumb nu a declarat acest împrumut în declarația depusă la Bruxelles. După decizia Comisiei Juridice, președintele Parlamentului European, David Sassoli, a cerut de la membrii acesteia să prezinte concluzii și recomandări mai clare până luni la prânz. Ineditul situației și lipsa unui refuz clar au determinat PSD în frunte cu Viorica Dăncilă să o susțină în continuare pe Rovana Plumb, eurodeputatul PSD Carmen Avram. Spune că este un potențial conflict de interese. În scrisoarea pe care a trimis-o apoi Parlamentului European, n-a făcut absolut nicio recomandare. Președintele și opoziția i-au cerut ferm premierului să nominalizeze urgent o altă persoană pentru postul de comisar european din partea României. În București, dezbatere organizată astăzi la primărie, bucureștenii care vor să-și spună punctul de vedere în privința proiectului Oxigen pentru București sunt așteptați în această dimineață la ora 10. Este vorba despre proiectul prin care primarul Gabriela Firea vrea să introducă vinietele electronice pentru șoferii care circulă prin capitală. Concret, edilul vrea să limiteze accesul în oraș al mașinilor foarte poluante. Elena Blănaru. Proiectul a fost lansat în consultare publică pe 14 august, iar la începutul acestei luni, edilul Capitalei a anunțat că va fi reformulat un articol. Prin modificare se propune ca șoferii care locuiesc în București, dar care au mașini poluante non-euro 1 și 2 înmatriculate în alt județ, să fie taxați în funcție de cât de mult poluează mașinile lor. Primarul general a subliniat atunci că a primit multe mesaje de la oameni care lucrează în capitală, dar care au mașinile înmatriculate în alte județe. Toate autoturismele cu grad mare de poluare, fie că sunt din capitală, fie că sunt înmatriculate în alte județe, fie că tranzitează întâmplător capitala sau sunt aici în trafic zi de zi, să fie privite prin prisma normei de poluare. Rămâne ideea ca în zona cea mai aglomerată, în centru, să fie interzise autoturismele non-euro 1 și 2, iar de asemenea și cele care intră în capitală să aibă același regim. Edilul Capitalei a mai anunțat că bucureștenii care locuiesc în centru și care au mașini poluante vor fi ajutați să scape de aceste autovehicule. Cazul Caracal, mama lui Zei Melencu, este așteptată în această dimineață la sediul Institutului Național de Criminalistică pentru a fi recoltate noi probe biologice. Acestea sunt necesare pentru a se stabili dacă oasele găsite în pădure aparțin sau nu lui Zei Melencu, una dintre cele două tinere pe care Gheorghe Dincă afirmă că le-a ucis. Noile analize vor fi făcute în Statele Unite. Adriana Sârbu. Monica Melencu spune că a fost convinsă de avocat să meargă la București, însă a pus condiția ca acesta să asiste la recoltare și să fie dusă cu mașina de către anchetatori. Vineri, jandarmii au mers la casa familiei Melencu pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice, după ce Monica Melencu a refuzat să se prezinte la sediul DIICOT și ulterior a fost amendată. Femeii s-a făcut rău și a ajuns la spital. Procurorii DIICOT, care anchetează cazul crimelor de la Caracal, au cerut ajutorul Biroului Federal de Investigații pentru efectuarea unei expertize prin care să se stabilească profilul genetic al lui Zei Melencu, fata dispărută în luna aprilie. În țara noastră, niciun laborator autorizat nu poate face această analiză. La Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, efectuându-se doar analiza genetică de tip cromozomial. Fragmentele osoase ce urmează a fi supuse analizei au fost deja puse la dispoziția FBI, acum așteptându-se probele de la mamă pentru comparație. În Franța, actual și foști lideri ai lumii vor participa astăzi la funeraliile fostului președinte Jacques Chirac, care s-a stins din viață săptămâna trecută la vârsta de 86 de ani. Este și zi de doliu național. Drapelele de pe instituțiile publice vor fi coborâte în Bernă, iar profesorilor li s-a propus să dedice o oră de curs memoriei fostului șef de stat. Jacques Chirac va fi înmormântat la Paris, în cimitirul Montparnasse. O ascultăm pe Dana Kim. Fostul lider de la Elysée va fi înmormântat în cadru restrâns, însă ceremonia de înmormântare va reuni alți trei foști lideri francezi, ceea ce, potrivit presei franceze, nu s-a mai întâmplat de ani întregi. Lideri politici au transmis Franței mesaje de condoleanțe, iar peste 30 de șefi de stat și de guvern au confirmat prezența, printre care și Vladimir Putin. Jacques Chirac va fi însoțit pe ultimul drum și de lideri din Spania, Senegal și Liban. Franța se desparte de un mare om de stat, a declarat și actualul președinte francez Emmanuel Macron. Președintele Chirac reprezenta o anumită idee despre lume, angajându-se pentru o Europa a oamenilor, mai mult decât o Europa de piață, o Europa mai puternică, mai protectoare, bazată pe o prietenie franco-germană perfectă. Lupta vieții sale a fost reprezentată de respectul diferențelor și dialogul culturilor. Jacques Chirac era un mare francez, liber. Îi iubea pe francezi să-i salute, să le vorbească, să le zâmbească, să-i îmbrățișeze. Jacques Chirac era un destin francez. Jacques Chirac va fi înmormântat lângă fiica sa. Ieri, mii de francezi și-au luat rămas bun de la fostul șef de stat. Cozile la Domul Invalizilor s-au întins pe cel puțin un kilometru. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme caldă, astăzi chiar deosebit de caldă în sudul și estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. În vest, în nord, centru și în zona montană, cerul va fi temporar noros și mai ales după amiaza și seara va ploua. Vântul va sufla mai tare în zonele de munte. Pe creste vor fi rafale de peste 70-90 de kilometri pe oră. Vremea va continua să se încălzească ușor și în capitală. Soare și o maximă astăzi de 30-31 de grade. După amiaza și seara începe să bată vântul în capitală cu 35-40 de kilometri pe oră. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe Gazmetan Mediaș. A fost 2-0 la pauză, goluri marcate de Vinicius și Boli după faze fixe executate de Ciprian Deac. Oaspeții de la Gazmetan au avut mai multe ocazii, însă nu au reușit să concretizeze niciuna, în timp ce Omrani a făcut 3-0 în repriza secundă. Este a treia înfrângere consecutivă a medieșenilor, care nu pierduseră niciodată înaintea acestei serii negative. După 11 etape, CFR este lideră cu 24 de puncte, în timp ce Gazmetan ocupă locul al patrulea. Diseară se va juca derbiul rundei între Universitatea Craiova și FC Viitorul de la ora 20:30. Să mai spunem că tot ieri FCSB a câștigat cu 3-0 în deplasare la nou promovata Academica Clinceni. Tănase, Coman și Moruțan au marcat, iar roșialbaștri au mai avut și 3 bare în cea mai categorică victorie a ediției. FCSB este la al treilea meci consecutiv fără gol primit și a urcat până pe locul al 8-lea înaintea derbiului cu Dinamo de la sfârșitul acestei săptămâni. Echipa națională de handbal feminin a câștigat cu 25-20 în insulele Feroe meci din preliminariile campionatului european de anul viitor. România a fost condusă la pauză 12-11, însă a revenit și s-a desprins din debutul reprizei secunde. Eliza Bugeschi a fost cea mai bună marcatoare cu 6 goluri. Tricolorele împart primul loc cu Polonia cu maximum de puncte după primele două etape. Cele două reprezentative vor fi adversare în următoarea rundă, programată abia în martie anul viitor. Lewis Hamilton a oprit seria de 3 victorii consecutive a rivalilor de la Ferrari, a câștigat marele premiu de Formula 1 al Rusiei. Campionul mondial în titlu a fost urmat de coechipierul său de la Mercedes, Valtteri Bottas. Pilotul scuderiei de la Maranello, Charles Leclerc, s-a clasat al treilea, în timp ce Sebastian Vettel a abandonat din cauza unor probleme tehnice. Hamilton și-a consolidat poziția de lider al clasamentului general, are 73 de puncte avans față de Bottas. Urmează marele premiu al Japoniei peste 2 săptămâni. Da, spectacol în Liga 1, FCSB 3-0 la Academica Clinceni, CFR Cluj 3-0. S-a băgat tămâie de calitate sau ce la FCSB-ul? Le-a mers bine de tot. Stai, vezi ce înseamnă post și rugăciune. Cu nou promovat asta, nu, da. Așa... A zis Nea Gigi că după ce și-o reveni Moruțan și Cuman, că ăștia doi au fost accidentați, o să rupă tot. Și deja, uite că Moruțana și marcat aseară. La ora asta sunt la Utrenie, cred. Serios. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.